Tarihi bilgiye Kur'an gölgesinde bakmak için Sîretül Kur'an. İslam küresel bir barış projesidir. Ve bu proje Allah'ın projesidir. Tüm peygamberler gönüllü barış elçileridir. Kur'an'ın Resul'ün hayatı üzerinden nasıl bir yaşam yolculuğuna çıktığını görmek için Sîretül Kur'an. Neden peygamberin misyonu gömülürken hırkası bayrak yapılıyor? Neden peygamberin bıraktığı vahiy öksüz, yetim, tek başına mehcur bırakılırken peygamberin kılına tapılıyor? Hurafe değil, hakikati konuşabilmek için Sîretül Kur'an. Müşrikler yeryüzünün en dindar toplumlarından biriydi. Müşrikler yeryüzünün en muhafazakar toplumlarından biriydi. Atalarının dinini bırakmamak için Allah'ın dinini reddedecek kadar muhafazakar. Duygularla değil, ilkelerle hareket için Sîretül Kur'an. Anlamın peşinde olacağız. Neden? Zira Allah demek anlam demek. Sîretül Kur'an 28 Ekim Pazar günü saat 11'de Akabe Vakfı Konferans Salonu'nda sizlerle.